Mama esuke namona kase lili na yon sheri nanga motema onzembela kanga na se andoto sheri nanga kala na koma kazo bana tango yango esuke motema ya na yo se makwela esuke balo baba tango libala oya moteme elo kama bana baswana kabela ngai motema Na bengi soya kota la banana nda ko mama Tokuta na to solo langai na yoli solo ya lamu Na yebisa bolingo na pombela ya banda bomana Tala na leli na tangi si maya miso kiri nanga Ya ngai na yo se makwela Yesu kabalo baba tomo Nivala oya boteme Elu kabamana baswana Kabela ngai motema Safia boy koya nanda ponangai esuke Yoko banga koya bamba na baleti yona kisasa mama Luka mwaye upo mana lufira sheri nanga Lufira na lembe paia ilumbe mote mananga Wokitundu wako ya mbanga na yonkeri mpepe Sokio boy koya nanda konangai ikete Yoko banga koya bamba na baleti yona kisasa sheri Luka mwaye uko mana lufira sheri nanga Lufira na lembe paia ilumbe mote mananga Wokitundu hako ya mbanga na yon sheri mpepe Yanga ina yon se makwela Yesu kabalo baba tomo Ibala oya boteme Thank you. Thank you.